الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انعام کی تقریباً 34 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور 35ویں کا ہم نے تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا تھا لیکن تفسیر نہ ہو سکی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کفار کا آپ کی طرف سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا آپ پر بہت زیادہ گنا گزرتا ہے، شاق ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمن فی السماعی، یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کر سکیں، فتأتیہم بآیہ، تو پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں۔ ان آیات میں معاذ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نازل کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ ہونا، افسوس کا اظہار کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ کوئی قابل غرور فعل نہیں بلکہ یہ ایک ہمدردی کا اظہار ہے اور قلب میں موجود رحمت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیتے اور یہ آپ کی دعوت سے اعراض کرتے، منہ پھیرا کرتے، تو آپ کو بہت ہی زیادہ رنجیدگی ہوتی تھی اور آپ بہت ہی افسردہ ہوتے تھے، افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آپ کو تسلی دی اور یہ سمجھایا کہ اگر کوئی آپ پر اس طرح ایمان لے کر نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کریں، بلکہ جو ایمان نہیں لاتا یہ سمجھیے کہ اللہ نے اس کے قلب پر مہر لگا دی ہے اور یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ لہذا ان آیات سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو آپ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے، آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جائیں، یعنی جو پکے پکے کفار تھے، کہ ان سے آپ مایوس ہو جائیں کیونکہ یہ کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کر کے کوئی بھی نشانی اگر ان کے لیے لا سکتے ہوں کہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ایمان قبول کر لیں گے، تو آپ لے آئیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ گویا کہ آپ کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتا ہے، وہ ازل سے یہ بات جانتا ہے کون آپ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، تو یہ لوگ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو ان تمام کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو اے سننے والے تو جاہلوں میں سے مت ہو جا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک دم ارادہ فرمائے سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائے، لیکن اس کی مشیت یہی ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے، اس کی عادت کریمہ یہی ہے کہ وہ ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ گمراہی کے اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، لیکن گمراہی کے اسباب کو اختیار کرنے پر مجبور کسی کو نہیں کیا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرما کے سامنے رکھ دیے گئے اور ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ چاہے ہم ہدایت کو اختیار کریں چاہے گمراہی کو اختیار کریں۔ ہدایت اگر اللہ فقط پیدا فرماتا کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالی نے جو گمراہی کو پیدا کیا وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ کون گمراہی کو اختیار کرتا ہے کون ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو گمراہی کو اختیار کرے گا اس نے چونکہ اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اس کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ وہ مالک مختار ہے، قادر مطلق ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتا۔ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ ایسی آزمائشیں بندوں کے لیے پیدا کرے، انہیں آزمائے، اگر وہ پورا اترے تو انعام دے ورنہ سزا دے۔ لہذا گمراہی کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا، ہاں اس کو قبول کر لینا، اس کو جان بوجھ کے اختیار کرنا یہ ہے برا اور اسی پر سزا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، گویا کہ بھی نبی کریم کو تسلی ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے تمام اسباب ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب اگر یہ قبول نہیں کرتے تو یہ ان کا قصور ہے اور آپ ان کے بارے میں بالکل تشویش کا شکار نہ ہوں، کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے اختیار کو غلط استعمال کریں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ گمراہ رہیں گے، لہذا آپ کو اس قدر رنجیدگی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، محض قبول تو وہی کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ہدایت اسی کو حاصل ہوتی ہے، نصیحت وہی تسلیم کرتا ہے کہ جو اسے غور سے سنے گا بھی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنا ہی نہیں کرتے تھے، شور مچاتے تھے، بعض اوقات ٹال دیا کرتے تھے، بعض اوقات اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے، بعض اوقات اس مقام سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ غور سے آپ کی باتیں سنیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ لہذا ارشاد فرمایا کہ مانتے تو وہی ہیں، قبول وہی کرتے ہیں، نصیحت اور ہدایت انہی کے حصے میں آتی ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی ہمارے مسلمانوں کی حالت کچھ اسی قسم کی ہو گئی ہے کہ ہمارے مسلمان ہدایت اور نصیحت کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جمعوں میں اگر، ویسے تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمعے میں خطبہ بیان کرتے ہیں ان میں اکثر بیان ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک وقت گزاری سی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس چیز نے لوگوں کو جمعے میں جلدی حاضری سے دور کر دیا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ خطیب صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں پکڑ کے ہمیں سنانی ہے تو کیا فائدہ، تو وہ پھر آخری وقت میں ہی نکل کر آتے ہیں۔ اس میں خطبہ کا زیادہ قصور ہے۔ دوسرا، اگر کوئی اچھا بیان کر رہا ہے، اصلاحی بیان کر رہا ہے، تو ہماری پھر یہ مسلمانوں کی ایک سستی کی عادت بن گئی ہے کہ وہ گھر سے نکل کر آتے ہی اس وقت ہیں جب اس بیان کا اینڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ غور سے سنیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی طریقے سے کوئی اصلاحی کیسٹ، کوئی اصلاحی بیان، یہ اور اس طرح قرآن کی تفسیر، جسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہماری حتی الامکان میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن سے وہ نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں جن پر غور و تفکر ہمیں عمل کی طرف ابھارے، توبہ کی طرف ابھارے، کوتاہی سے بچنے کی طرف ابھارے۔ تو اس کو اگر وہ سنے گا، غور سے سنے گا، تو انشاءاللہ قلب ضرور نصیحت بھی قبول کرے گا اور ضرور آخرت کی طرف مائل ہوگا، عمل کی طرف مائل ہوگا، علم کی طرف مائل ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے مسلمانوں نے اس قسم کے وعظ، اس قسم کی نصیحتیں سننا ہی چھوڑ دیا ہے، تو وہ پھر بات بھی نہیں مانتے۔ آخرت کے بارے میں جو غفلت ہمارے سامنے ہے، جو علم دین کے حصول کا جذبہ ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ یہ تمام امور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے نصیحت کی باتیں سننا چھوڑ دیا۔ والموتا یبعثہم اللہ، اور ان مردوں کو اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا۔ مردوں سے مراد یہ مردہ دل جو کفار، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان کو ہانکا جائے گا، ادھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک روز ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیات من ربی، ان پر کوئی ان کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ یہ کفار کے ہیلے بہانے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی واضح طور پہ نشانی لے کر آئے، اور بعض لوگ اس نشانی سے مراد عذاب کہا کرتے تھے، عذاب، کہ کوئی عذاب آپ لے کر آئے۔ بعض یہ کہتے تھے کوئی ایسی واضح نشانی لے کر آئے کہ جو بالکل ہمارے لیے حق اور باطل میں فرق کا سبب بن جائے۔ اور یہ سب ان کی اصل میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اعراض کرنے کے یہ ہیلے بہانے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزات ان کو دکھائے۔ خود قرآن ایک معجزہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے 40 سال تک، یہ لوگ کفار جانتے تھے کہ کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، نبی کریم کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کے پاس جا کر کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود 40 سال کی عمر گزرنے کے باوجود جو فصاحت و بلاغت ہے اور جو قرآن آپ بیان فرما رہے ہیں، یقیناً پھر یہ آپ کا اپنا تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ کوئی اور نشانی لے کر آئے جو واضح طور پر ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں کوئی واضح نشانی ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل فرمائے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایسی نشانی بھی تمہارے لیے بھیج دے، لیکن پھر اس کے بعد جب ایسی اللہ تعالی کوئی غیبی نشانی بھیج دیتا ہے، کوئی واضح جیسے عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ مقبول نہیں ہوتی اور پھر کوئی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اس قسم کی آخری بڑی نشانی کا نہ آنا یہ کفار کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے، وقتی طور پہ صحیح لیکن ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. آگے ارشاد فرمایا کہ وما من دابت فی الارض، اور زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جانور، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی ایسا پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو، کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے، کوئی ایسا جانور نہیں ہے، الا امم امثالکم، لیکن وہ تمہاری مثل ایک امت ہے. یعنی جتنے چلنے والے یہ جانور ہیں، جتنے اڑنے والے پرندے ہیں، یہ سب کے سب انسانوں کی مثل ایک امت ہیں. اب اس میں کافی یہ قول ہے کہ امت ہونے سے کیا مراد ہے، تمہاری طرح ایک امت ہے. اس سے بعضوں نے کہا کہ جس طریقے سے انسان آپس میں کلام کرتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایسے جانوروں میں بھی ہے. اسی طرح جیسے انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جانور بھی معرفت رکھتے ہیں. جیسے انسان کا آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. تو بہت سی چیزوں میں مماثلت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ بھی تمہاری مثل ایک امت ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں درج کرنے میں کسی شے کے بارے میں کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر نہیں فرمائی. یعنی یہاں پہ کتاب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یا لوح محفوظ ہے یا قرآن عظیم ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قرآن عظیم میں یا لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان ہے، ہم نے کسی چیز کو وہاں پر درج کرنے میں کوتاہی نہیں فرمائی. ثم الى ربهم يحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب جمع کیے جائیں گے، یعنی بروز قیامت تمام جانور بھی وہاں پر آئیں گے. احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق تمام جانوروں کو وہاں پہ بلایا جائے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس ظالم سے بدلہ دلوائے گا، یعنی جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. اسی طرح کسی انسان نے جانور پہ ظلم و ستم کیا ہے تو انسان کا بدلہ، پھر انسان جانور کو انسان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام جانوروں کو مٹی بنا دے گا. لیکن ہر جانور کے بارے میں نہیں ہوگا، بہت سے جانور جنت میں جائیں گے اعزازی طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے اصحاب کہف کا کتا ہے یہ جنت میں جائے گا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ جنت میں جائے گی. تو اس طریقے سے ہر جانور کے بارے میں نہیں، لیکن جتنے بقیہ جانور ہوں گے، اکثر جانور ہیں، وہ سب کے سب پہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے. اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کسی انسان سے کسی جانور پر کبھی ظلم ہو گیا ہو، جیسے مثال کے طور پہ ویسے کتے کو دیکھ کے بعض بچوں کو شرارت سوچتی، اٹھا کے پتھر مار دیتے ہیں، بڑے بھی مار دیتے ہیں، یا بلی کو مار دیا، کتے کو مارا، اسی طرح اور کسی جانور کو مارا جو ایزا نہ پہنچا رہا ہو، جو تکلیف پہنچائے، ایزا پہنچائے، اس کو مارنا تو بالکل جائز ہے. جیسے مچھر نے کاٹ لیا، مار دیا، مکھی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اس کو مار دیا، جوں تنگ کر رہی تھی، اس کو مار دیا، یہ جائز ہے. بلا کسی وجہ کے جانور کو مارنا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے. تو اگر ظلم متحقق ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ اب اس جانور کو تلاش کر بھی لیں تو اس سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے قصور سرزد ہوا، میں نے اس جانور پہ ظلم و ستم کیا، اب یہ بے زبان جانور اس سے معافی کیسے مانگوں، یہ اگر معافی میں مانگتا بھی ہوں کیا سمجھے گا، تیری عطا سے سمجھ بھی لیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا رب کریم تو معاف فرما دے اور بروز قیامت اس جانور کو مجھ سے راضی کر دینا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یا مجھے براہ راست معاف فرما دے، کیونکہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان یا جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اسے براہ راست اللہ تعالی نہیں بخشے گا، بلکہ وہ جو مظلوم ہے اس کو اختیار دے گا کہ تم بخشو یا اپنا بدلہ لے لو. اب بروز قیامت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قلوب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جہاں چاہے پھیر لے. تو اگر ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کا دل ہمارے طرف مائل کرے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت گویائی عطا کرے گا، اور وہ میدان محشر میں با زبان فصیح کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا، اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. تو سابقہ زندگی پہ غور کریں، کبھی بھی آپ نے کسی جانور پہ ظلم کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہو، جسمانی یا روحانی اذیت پہنچائی ہو. روحانی اذیت مثال کے طور پہ کوئی چڑیا کے آپ نے بچے اٹھا لیے، اب اس کو بے چینی ہوئی، تکلیف ہوئی، یہ روحانی اذیت ہے اس کو، اگرچہ آپ نے چڑیا کو کچھ نہیں کہا، تو اس یہ روحانی اذیت دینا بھی گناہ ہے. لہذا اس کے لیے بھی آپ خوب غور و تفکر کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے. میں بھی غور و تفکر کرتا ہوں کہ مجھ سے کہیں قصور سرزد ہوا تو انشاءاللہ میں بھی توبہ کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق مل جانا اور اس طرح باتوں میں غور و تفکر کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے جو صرف سعادت مندوں کو حاصل ہوتا ہے, ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا. آگے ارشاد فرمایا کہ والذین, اور وہ جو کذبوا, وہ جنہوں نے جھٹلایا, بھی آیاتنا, ہماری آیات کو, صمم و بکمن فی الظلمات, وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں. بہرے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ حق قبول نہیں کرتے ہیں, گونگے ہیں یعنی زبان سے حق بات نہیں نکالتے ہیں, حق کا اقرار نہیں کرتے ہیں, اندھیروں میں ہیں یعنی گمراہی کے اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ یضلله, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ فرما دیتا ہے. یہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست گمراہ کرے گا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے, پھر انسان کو ہدایت کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سارے اسباب مہیا کر دیتا ہے. لیکن جب کوئی شخص کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہے, ہدایت سامنے آ جائے, اس کے باوجود اسے قبول نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امداد, اپنی تائید اس سے ہٹا لیتا ہے اور اسے نفس و شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ نفس و شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متحقق ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے گمراہی کی نسبت اکثر اوقات اپنی طرف فرمائی کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے. حقیقتاً گمراہ ہونے کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا. وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے, سیدھا راستہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, یہ اس کا فضل و کرم ہوتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ, آپ فرما دیجئے کہ ذرا تم اپنی رائے کا اظہار کرو, ذرا بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے, یا تمہارے پاس قیامت آ جائے, قیامت قائم ہو جائے, تو کیا تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بہت اہم بات, اس کو سمجھنا ہوگا. آگے فرمائے ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ کفار جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے منکر نہیں تھے, یہ اللہ کو تسلیم کرتے تھے. اس لیے آگے آیات یہ آئیں گی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. یہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے, لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بنایا تھا. تو کبھی اگر یہ دوران سفر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو پھر یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے. یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے, یا اچانک تمہارے پاس مثلاً قیامت قائم ہو جائے, تو پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارو گے, بتوں وغیرہ کو؟ نہیں, یقینی سے بات ہے تم اللہ کو ہی پکارو گے. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو جب اللہ کو ہی پکارو گے, تمہارا عقیدہ ہے کہ جس مقام پہ کوئی بھی کام نہیں آتا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کام آتا ہے, تو پھر اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرو, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بل ایاہو تدعون, بلکہ اسی کو پکارو گے, یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون, تو اگر وہ چاہے گا تو جس پر اسے پکارتے ہو, یعنی جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, فریاد کرتے ہو, ما تدعون الیہ ان شاء, اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا, دور کر دے گا. یعنی جس چیز کے بارے میں تو فریاد کر رہے ہو, اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ختم فرما دے گا, تمہاری امداد فرمائے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. تو اس لیے اب یہاں پہ ایک فرق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے, اور یہ قرآن کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت کفار مدد کے لیے بتوں کو پکارا کرتے تھے, اسی طریقے سے وہ کچھ نیک لوگوں کو پکارتے تھے, لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی, یعنی وہ ان کو اس انداز سے وسیلہ سمجھتے تھے کہ ان کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو پکار کر اصل میں بتوں سے امداد کے طالب ہوتے تھے. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء عظام سے استمداد کی جاتی ہے, ان سے بھی مطلب استغاثہ کیا جاتا ہے, مصیبت میں فریاد کی کوشش کی جاتی ہے. ان دونوں میں فرق موجود ہے. اس کفار کا پکارنا انہیں معبود سمجھ کر تھا، آج اگر کوئی مسلمان پکار رہا ہے تو معبود سمجھ کر نہیں بلکہ ان کو ایک وسیلہ سمجھ کر، معبود حقیقی اللہ کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اس انداز سے پکارتا ہے، اس نظریے کے تحت پکارتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالی میری آواز ان تک پہنچائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالی میری مصیبت کو دور فرما دے گا، تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، اور پھر یہ وجہ فرق چونکہ واضح طور پہ موجود ہے لہذا کفار سے مشابہت نہیں ہوگی. اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.